Dziękujemy. To była nasza teatralno-radiowa przygoda. A za tydzień premiera. Szczegóły niebawem. Barbara Marcinik, zapraszam. Do program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci analizują możliwość złagodzenia kolejnych obostrzeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. We Francji zanotowano najniższy bilans zgonów z powodu koronawirusa od wprowadzenia kwarantanny. Ambasador Malty w Finlandii ustąpił ze stanowiska po opublikowaniu wpisu porównującego kanclerz Niemiec Angelę Merkel do Adolfa Hitlera. Nie zostanie sporządzone sprawozdanie do Sądu Najwyższego. Koncepcja sprawozdania i ustalenia zerowego wyniku wyborów nie spotkała się z aprobatą ze strony członków PKW, oświadczył szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W przyjętej uchwale komisja stwierdziła, że w wyborach brak było możliwości głosowania na kandydatów. Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczy termin nowych wyborów, który powinien przypaść w terminie 60 dni od dnia zarządzenia marszałka Sejmu, powiedział przewodniczący PKW. Trwa analiza możliwości złagodzenia kolejnych obostrzeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Argumentem za tym są optymistyczne dane o zachorowalności z ostatnich dni. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar mówił w Polskim Radiu 24, że złagodzenie mogłoby dotyczyć m.in. niektórych punktów gastronomicznych. Zwłaszcza gastronomia na świeżym powietrzu, czy na przykład pod bardzo surowym reżimem sanitarnym, ale jednak zakłady fryzjerskie, czy powrót do szkół dla niektórych klas, tych pierwszych. To są rzeczy, które są w tej chwili rozważane i one oczywiście, te decyzje będą zapadały w najbliższych dniach. Wszystko zależy od tych wskaźników. Testy potwierdziły w Polsce łącznie prawie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarło 791 osób, a ponad 5,5 tysiąca osób wyzdrowiało. We Francji zanotowano najniższy bilans zgonów z powodu koronawirusa od wprowadzenia kwarantanny w połowie marca. W ciągu doby zmarło 70 osób. Jutro zaczyna się stopniowy proces wychodzenia z kwarantanny, obowiązującej przez ponad 2,5 miesiąca. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Zdrowia, od 1 marca, od początku epidemii we Francji, w wyniku zarażenia koronawirusem zmarło 26 380 osób. Wciąż maleje liczba ciężkich przypadków wymagających ze względu na zakłócenia funkcjonowania dróg oddechowych umieszczania pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, które do tej pory, szczególnie we wschodniej Francji, w Alzacji i w Lotaryngii, a także w stołecznym regionie Ile-de-France, nie miały żadnych wolnych miejsc. Stąd konieczność ewakuacji chorych do innych rejonów kraju. W tej chwili na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2776 chorych. W sumie we Francji hospitalizowanych jest nieco ponad 22 tysiące osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Policja w Hongkongu aresztowała i ukarała grzywnami protestujących w centrach handlowych i na ulicach miasta. Manifestujący w przypadający dziś w Hongkongu Dzień Matki domagali się niepodległości i dymisji szefowej administracji Carrie Lam. Podczas ubiegłotygodniowych protestów porównała się ona do matki, a manifestujących do nieposłusznych dzieci. Według miejscowych mediów policja zatrzymała co najmniej 3 osoby i nałożyła grzywny w wysokości $260 na osoby, które naruszają nadzwyczajne środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Ambasador Malty w Finlandii ustąpił ze stanowiska po opublikowaniu na Facebooku wpisu porównującego kanclerz Niemiec Angelę Merkel do Adolfa Hitlera. 75 lat temu powstrzymaliśmy Hitlera. Kto powstrzyma Angelę Merkel? Spełniła marzenia Hitlera o kontrolowaniu Europy, napisał na Facebooku ambasador. Wpis został później usunięty. Szef maltańskiego MSZ-u ma przeprosić Niemcy za niestosowny komentarz oraz przypomnieć dyplomatom o odpowiednim i odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznościowych. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Ireneusz Mamrot stał się faktem i rzeczywistością Arki Gdynia, której został trenerem. Rozmowy trwały kilka dni i zakończyły się podpisem na kontrakcie, który będzie obowiązywał do czerwca 2022 roku. 49-latek podejmie próbę wyciągnięcia Arki z dna tabeli. Po 26 kolejkach Gdynianie są na przedostatnim miejscu. Mamrot zadebiutuje w Ekstraklasie 31 maja o 17.30 w meczu derbowym z Lechią Gdańsk. Do wznowienia rozgrywek przygotowują się także w Hiszpanii. Tamtejsze władze piłkarskie zapewniają, że plan wznowienia gry nie legnie w gruzach, mimo że podczas badań wykryto koronawirusa u 5 zawodników z 2 najwyższych klas rozgrywkowych. Drużyny już trenują. W Barcelonie wdrożono kolejny etap powrotu. Zawodnicy ćwiczą indywidualnie. Real Madryt ma rozpocząć treningi jutro w swoim ośrodku Valdebebas. I tak wszyscy żyją nadzieją, że do gry uda się powrócić w czerwcu. Oczywiście przy pustych trybunach. Bundesliga swój termin powrotu już ma. To 16 maja. W Hercie Berlin nowym członkiem Rady Nadzorczej został Jens Lehmann, który zastąpił Jurgena Klinsmana, który przez chwilę pełnił także funkcję trenera klubu. Były bramkarz w Radzie będzie zajmował się sprawami sportowymi. Wiele sportów przeniosło się ze świata realnego do wirtualnego. Nie było to zbyt trudne w przypadku szachów. Dziś zakończyła się rywalizacja w pierwszym rozegranym online Pucharze Narodów. Wygrała reprezentacja Chin, która w finale zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi. Chińczycy zostali zwycięzcami imprezy, ponieważ byli wyżej po fazie zasadniczej. W turnieju w drużynie Europy, która zajęła trzecie miejsce, grał Jan Krzysztof Duda. W świecie wirtualnym sprawnie działa także Formuła 1, która organizuje mistrzostwa online. Nie bierze w nich udziału i brać nie będzie Lewis Hamilton. Kompletnie mnie to nie interesuje, przyznaje Brytyjczyk, 6-krotny mistrz świata. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu upał, a na północy chłód. W przyszłym tygodniu czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że jutro na północy i zachodzie kraju temperatura spadnie nawet do 8 stopni. Na południowym wschodzie termometry pokażą nawet 29. Synoptycy prognozują, że na poprawę pogody będziemy musieli poczekać do kolejnego weekendu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W poniedziałek powiemy o zerowym picie, na który mogą liczyć osoby do 26 roku życia. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie – Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. hunting we will go. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Michał Jakubik będzie realizował program Do Północy. Grzegorz Zembrowski, jego dziełem jest współpraca redakcyjna i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. W tym składzie 10 minut po 21 zapraszamy Państwa na Minimax. Miało się tyle stać, a nie zdarzy się nic. Miało się tyle stać, a nie zdarzy się nic. Miało się dziać. Miało się tyle stać. Miało się dziać. A nie zdarzy się nic. Miało się dziać. Miało się tyle stać. Miało się dziać. A nie zdarzy się nic. Stawimy się jak do kościoła, żeby obejść blok dookoła. Wystroimy się jak na zebranie, by wywiesić na balkonie pranie. Odstawimy się jak do kościoła, aby obejść blok dookoła. Wystroimy się jak na zebranie, by wywiesić na balkonie pranie. Miało się dziać. Miało się tyle stać. Miało się dziać. A nie zdarzy się nic. Miało się dziać. Miało się tyle stać. Miało się dziać. A nie zdarzy się nic. Miało się dziać. Miało się tyle stać. Miało się dziać. A nie zdarzy się nic. Miało się dziać. Miało się tyle stać. Miało się dziać. A nie zdarzy się nic. Wyrzucić śmieci, topnieją zapasy jedzenia. Ciasne dżinsy, trzy fałdy, nadwaga. Zrobię makijaż i zdejmę dresik. Kiedy pójdę wyrzucić śmieci, topnieją zapasy jedzenia. Ciasne dżinsy, trzy fałdy, nadwaga. Śmiało się dziać. Miało się tyle dziać. A nie zdarzy się nic. Miało się dziać. Miało się tyle stać. Miało się dziać. A nie zdarzy się nic. Miało się dziać. Miało się tyle stać. Miało się dziać. A nie zdarzy się nic. Miało się dziać. Miało się tyle stać. Miało się dziać. A nie zdarzy się nic. Pożyczam psa od sąsiada na przestrzał, by na legalu zaczerpnąć powietrza. Otwieram okno pół miasta przemierzę, jadąc na stacjonarnym rowerze. Pożyczam psa od sąsiada na przestrzał, by na legalu zaczerpnąć powietrza. Otwieram okno pół miasta przemierzę, jadąc na stacjonarnym rowerze. To na razie tyle tytułem zapowiedzi, bo to chciałbym Państwa oderwać od tej otaczającej nas rzeczywistości muzyką najchętniej, no ale z drugiej strony, co się dzieje, jeśli inspiracją artystów stają się separacja, izolacja, dezynfekcja i tym podobne elementy naszego bytu, gdyby Państwo byli zainteresowani więcej po 22. Wczoraj zmarł Little Richard, jeden z prekursorów rock'n'rolla, miał 87 lat. Największą popularnością cieszył się w połowie lat 50. XX wieku. Miał poważny wpływ na brytyjskich wykonawców lat 60., między innymi na Beatlesów i na Rolling Stonesów. Aby zaprezentować Państwu to klasyczne nagranie, sięgnąłem do trzeszczącej płyty numer 8, na której Piotr Kaczkowski pomieścił i opisał rock'n'rollowe przeboje z lat 50. Notka dotycząca Little Richarda brzmi tak. Charles Pennyman, kaznodzieja z biednej dzielnicy Macon w stanie Georgia, bez problemu zestawił chór gospel, miał 12 śpiewających dzieci. Ale jednemu z tych dzieci, małemu Richardowi, to nie wystarczało. Występował z innymi zespołami, a po wygraniu konkursu dla amatorów podpisał nawet kontrakt z wytwórnią płytową RCA. Ale żadna z 10 nagranych piosenek nie przebiła się do szerszej publiczności. W następnej wytwórni zrezygnowano z niego po 4 utworach. Aż nadszedł 13 września 1955 roku. Bums Blackwell, odpowiedzialny za sesję nagraniową w firmie Specialty, nudził się przez cały poranek. Ten Little Richard smętnie grał nieatrakcyjne bluesy. Ale w restauracji, do której poszli na obiad, nagle usiadł do pianina i zaczął śpiewać tak żywiołowo, że goście przerwali jedzenie i stłoczyli się wokół niego, klaszcząc rytmicznie i wykrzykując razem z nim Tutti Frutti. Obiadu nie zjedli, ale po drobnym retuszu tekstu w ostatnim kwadransie wolnego studia nagrali 3 wersje piosenki. Ostatecznie na płytę trafiła 1 nagrana wersja. Rock to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. Ooh, to the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop. Najwybitniejsi współcześni artyści Bob Dylan, Paul McCartney, Mick Jagger, wielu innych wczoraj dziś składa oświadczenia, że Little Richard był dla nich wielką, wielką inspiracją w całej działalności. W czwartek internet buchnął sensacją, że Bob Dylan wydaje w tym roku nową płytę. Dla nas w Minimaxie no to nie jest sensacja. Mówiłem o tym 3 tygodnie temu, bo jasne było, że kolejne piosenki, które Dylan ujawnia, taką płytę zapowiadają. Teraz mamy tylko nieco więcej szczegółów. Album Rough and Rowdy Roads ukaże się 19 czerwca 2020 roku. Oczywiście będzie zawierał 10 pieśni i Państwo znają już pierwszą i ostatnią pozycję tego dzieła. To te 2 piosenki już wcześniej ujawnione. Ta najdłuższa, ta długa będzie na samym końcu. No a 3. ujawniona

darling, the kind of life that I live. When your smile meets my smile, oh, something's got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died. I tak oto znają Państwo już trzy piosenki z 10, jakie znajdą się na nowej płycie Boba Dylana, Rough and Rowdy Roads. 19 czerwca ten album w różnych formatach się ukaże. To będzie 39. album studyjny w karierze Dylana. Pierwszego longplaya wydał 57 lat temu. Także pierwszy autorski album od 8 lat. Płyta Tempest ukazała się w 2012 roku. No a potem były jeszcze te trzy zaskakujące płyty nieautorskie, płyty z klasycznymi piosenkami z repertuaru, no może nie, tak, z repertuaru, spopularyzowane piosenki przez Franka Sinatra. Mamy dziś w kalendarzu muzycznym urodziny dwóch bardzo znanych artystów z Wysp Brytyjskich. 60. urodziny obchodzi Bono i to Państwo wiedzą doskonale z popołudniowej audycji Hirka Wrony i tam liczne przykłady muzycznej działalności Bono były. Natomiast 74. urodziny obchodzi dziś szkocki wokalista i kompozytor Donovan. Na samym początku kariery był określany jako brytyjska odpowiedź na Boba Dylana, ale w latach 60. wyrobił sobie już własną markę i nagrał wiele wspaniałych przebojów. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Through my window today, could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my tell you right now, any trick in a book, and I'll bake there all that I can find. Superman or Green Lantern ain't got nothing on me. I can make like a turtle and dive far above in the sea. You can just sit there thinking on your velvet throne. Just to Donovan Sunshine Superman, singiel wydany 1 lipca 1966 roku, numer 1 w Stanach Zjednoczonych i numer 2 w Wielkiej Brytanii. Zwrócili Państwo uwagę na gitarę, na solówkę gitarową i na ten bas bardzo dobrze nagrany, jak na tamte czasy. To Jimmy Page i John Paul Jones, a więc połowa przyszłego Zeppelina. Donovan był czołowym przedstawicielem psychodelicznego rocka w latach 60., przedstawicielem tak zwanych dzieci kwiatów. No i co ciekawe, już wtedy zwracał uwagę, że Ziemia być może nie idzie w dobrą stronę, że grozi jej jakaś katastrofa na dużą skalę i w jednej ze swoich piosenek napisanych i wydanych w 68 roku odwoływał się w tej kwestii do historii mitycznej Atlantydy. The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis! Yeah. O ile wiem, Donovan wciąż występuje na okolicznościowych koncertach. W każdym razie niedawno jeszcze tak czynił. Miejmy nadzieję, że będzie to czynił jak najdłużej. Ma dzisiaj 74. urodziny. Wszystkie piosenki Bono Państwo z pewnością znają, natomiast dzisiaj z okazji 60. urodzin Bono ogłosił listę 60 piosenek, które uratowały moje życie, tak dosłownie brzmi tytuł tej listy, Save My Life. Rozumiem, że chodzi o ratunek duchowy, a nie fizyczny. Przedziwna to lista, eklektyczna taka, no trudno się dziwić w tym wieku, ale przedziwna dlatego, że tutaj takie postaci sąsiadują ze sobą na tej liście jak Luciano Pavarotti, Sex Pistols, David Bowie, Billie Eilish, tak na wyrywki czytam Państwu, Johnny Cash, Kraftwerk, Madonna, Adele, Nirvana i Depeche Mode. No i jeszcze wielu wykonawców, bo to 60 piosenek ważnych dla Bono, które znajdą Państwo z pewnością w sieci. To rzucimy teraz okiem i uchem nieco na nowe płyty. Od piątku mamy nowy album amerykańskiej formacji Glimmer. Of this life, you are all. Dwa dni temu ukazał się nowy album amerykańskiej formacji Glimmer, Down Through. No cała płyta taka senna nieco, taka melodyjna. Mówiąc formacji, szukam zastępnego słowa, żeby nie powiedzieć zespół, bo Glimmer to taki one man band. To jeden człowiek właściwie. Pisze te piosenki, potem jest głównym wokalistą, gitarzystą, producentem, sam nagrywa. Corey Kaufman. No jeśli czegoś nie może zagrać albo wypukać, to wtedy zatrudnia przyjaciół. Glimmer do Państwa dyspozycji już. Natomiast za 5 dni ukaże się nowa płyta amerykańskiej grupy. To grupa jak najbardziej, chociaż jest ich 3 tylko. Grupa jest z Alabamy i nazywa i to grupa Jason Isbell and the 400 Unit. Płyta nosi tytuł Reunions. No i tak się zaczyna. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. Thought I was alone in the world until my memories gathered round me in the night. Thought I was strong until I finally had to fight. If I kept my head down and showed up to work on time and watched my appetite, put the money in the mattress, lock the doors at night, it'd all be alright. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. See, I've made mistakes that I can't erase. Some of the love I've lost will not come back to me. I broke my word, I lied on a Bible just to feel a little free. She didn't deserve it, nobody ever deserves it. But I caught anchor and I drifted out to sea. And you found me busted, and somehow you trusted I was not what I could be. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. Time to safety, you and me and the baby. Send our thoughts and prayers to loved ones on the ground. And as the days went by, we just stopped looking down, down, down. The world's on fire, and we just climb high. We're no longer bothered by the smoke and the sand. Good people suffer, and the heart gets tougher. Nothing given, nothing. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? Jason Isbell and the 400 Unit z Alabamy. Płyta Reunions ukaże się w nadchodzącym tygodniu. No i zapowiada się znakomicie. No a jeśli żadnej nowej płyty nie zdołaliśmy nagrać przed pandemią i teraz nagrać trudno, zawsze można wydać jakąś płytę, choćby koncertową, z archiwów.